jak nuklearna bomba. Jarasz się tym. Na scenie tylko ja i od razu słowny atak. Eldo jak nuklearna bomba. Jarasz się tym. Na scenie tylko ja i od razu słowny atak. Burza metafor, dla słabych MC jestem jak predator. Całe życie hip-hop celem, a nie z wiatrakami walką. Gdy chcesz mówić, to wiedz, że nie masz szans, bo na wolnym majku Eldo jest jak hip-hopowy Fidel Castro. Na scenie tylko ja i od razu słowny atak. Do dzisiaj większość MC myślała, że potrafi latać jak kopniak z obrotu na skroń. Jestem szokiem, więc won mam broń, wchodzę z prawdziwym hip-hopem. Wjeżdżam tu, mikrofon jest moim autem. Przy mnie staje się niemal jak Bentley Multiliner. Tnę wirtualnie jak skalpel, dźwięk następuje iniekcja. Wirus perfekcja od środka, łakemsis rozpieprzam, uzależniam jak brązowa heroina leszcza. Potrzebujesz mnie jak tlenu, oddychać się nie da przestać. Proste, jestem do prawdziwej szkoły pomostem. Kreatywność misją, oryginalność słów obowiązkiem. Eldo jak nuklearna bomba, jarasz się tym. Na scenie tylko ja i od razu słowny atak. Eldo jak nuklearna bomba, jarasz się tym. Na scenie tylko ja i od razu słowny atak. Popatrz Eldo, jak nuklearna bomba. Jarasz się tym jak towarem z bonga. Twój mózg te rytmy wciąga, kolorowy świat jak wrzuty na pociągach. Hip-hop dla jednych przygoda, dla mnie życia droga. Dwa patefony, mikser, a w ręku śniący mikrofon. I poza techniką w głowie lśni trzecie wiedzy, oko, scena, tłuste bity, czarne płyty. Nie próbuj tego zmienić, to z klubu odgłos podnieconego tłumu. To prawdziwy rap, przydasz do bólu, truskul po prostu. Po polsku na CDLP i na talerzach z wosku. Wniosku, poezja prosto z brudnych bloków. Muzyka z oddechu ulicy, z bulwarowych odgłosów. Ze świateł miasta, co świecą. Perfekcja, żadne raz, dwa, zero rozgrzewki i od razu akcja. Bronić tytułu, czas nastał. Nadchodzi burza, czystość przyjdzie z deszczem. Jakoś przyniosę w słów piorunach. Eldo jak nuklearna bomba. Jarasz się tym. Na scenie tylko ja i od razu słowny atak. Eldo jak nuklearna bomba. Jarasz się tym. Na scenie tylko ja i od razu słowny atak. Były czasy, gdy mogłem tylko śnić o mikrofonach, więc ćwiczyłem i nauczyłem się freestyle'ować. To jest na wolno składać słowa, mówić co da mi głowa, opisując wydarzenia, gdzie realność betonowa. Poezja podwórkowa sprzed mnie wielkiej metropolii. Sposób, by dorastanie zwolnić, teraz to życie. Reakcje chemiczne, ten biznes stał się przemysłem. Wielkie korporacje, sława i pieniądze gigantyczne. Ja mam swój mikrofon i opętuję świat lirycznie. I niszczę większość, musi zacząć od zera. Pierdol, to co słyszałeś, ważne czego słuchasz teraz. Mistrzostwo świata na scenie, nie przy zielonym stoliku. Eldo, obrońcy tytułu, Liga Młodych Rozbójników. Jarasz się tym. Na scenie tylko ja i od razu słowny.